σκεφτώ. Δεν κάνει αυτό. Θυμάμαι και όλο συγκεκριμένο που έχω τώρα, 95. Εγώ αυτή τη σκέψη την έχω, εδώ το λέω. Αυτή τη στιγμή πόσοι την παίζουν το ίδιο πρόγραμμα, τι γίνεται. Πόσο σπέρμα χυλάει για πάλι τις ξεπαγές.